Kessem de dünyanı dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, dostu cananım, sızlar eski yaram, gözden yaş gelir. Sızlar eski yaram, gözden yaş gelir. Gönül arzu eder dostu cananı, sızlar eski yaram, gözden yaş kış gelir. Hal bilmez insanı, sararsan cana, Ağustos ayında başa kış gelir.